Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Η Pharma των Ζώων σήμερα δεν είναι μόνο Pharma των Ζώων, είναι Pharma των Ζώων και των Φυτών. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής και η Θέκλα. Έχεις δώσει τώρα, έδωσε το όνομα. Ναι. Φυτό που η Θέκλα. Ναι. Μην το λυγιάστη, Θέκλα. Καλησπέρα, Θέκλα. Είμαστε ο Θάνος και ο Κωνσταντίνος. Είναι μια εκπομπή με θέμα την άγρια φύση. Mm-hmm. Τον κήπο σας. Τον κήπο σας. Έχουμε σύμβουλες κυπουρικής και ταυτοχρόνως, παρεμπιπτόντως, μαζί με όλα αυτά, θα συζητάμε και διάφορα τάχα πολιτικά, ξέρετε, λίγο κουτσομπολιό, λίγο κοσμικά των Ελλήνων πολιτικών. Αυτά που αρέσουν στο. Λίγη γλωσσολογία. Γλωσσολογία θα έχουμε, mm-hmm, πάρα πολύ. Mm-hmm. Η ελληνική γλώσσα, παιδιά, είναι πάρα πολύ πλούσια, ωραία. Είναι μοναδική γλώσσα στον κόσμο, η ελληνική αλλά γλώσσα. Αλλά μην προτρέχουμε. Ναι. Να πούμε μια καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει, από όποια γωνιά του σύμπαντος. Και αν μας ακούτε και στο YouTube και στο ραδιόφωνο του Press και στα FM της Περιφέρειας. Για παράδειγμα, έχουμε γράφει καλησπέρα από το Iron Castle του Βορρά. Ό,τι καταλαβαίνω εννοεί σιδηρόκαστρο. Το σκέφτηκα επειδή έχω 2 ώρα το σχολείο, γιατί δεν θα το πιάνω, καθυστέρησα να το πιάσω. Αλλά γράφει και ο Δημήτρης, τι καλά σας βλέπω ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Και είναι αυτό το κοντράστ, ότι και στο σιδηρόκαστρο παίζουμε και στη Νέα Υόρκη παίζουμε παντού. Άσε ρε Δημητράκη τώρα με τη Νέα Υόρκη, σε παρακαλώ, και έχω πάρει καινούριο φυτό τώρα και δεν είμαστε για μαγκές. Ναι, η Θέκλα βάφει τα νύχια της. Έβγαλε και μια φωτογραφία η Νεκταρία Ψαράκη με αυτά τα χαρακτηριστικά νύχια, τα οποία είναι ακριβώς στο ίδιο χρώμα. Mm-hmm. Πήραμε τυχαία τη γλάστρα, αλλά είναι πλασμένη για να είναι αδερφές ψυχές με την Νεκταρία Ψαράκη και θυμίζει κιόλας τα νύχια της. Ναι, είναι πραγματικό αυτό που βλέπετε, δηλαδή δεν είναι. Το φόρεσε, ας πούμε. Βαμμένο, ναι. Δεν είναι κάποιο σκουφάκι, ναι, ας πούμε, όχι, που το βάζουν από πάνω. Είναι έτσι. Μας έχουν πει πότισμα μια φορά το μήνα, που νομίζω ότι είναι μέσα στις δυνατότητες περιποίησης που μπορούμε να αντέξουμε. Mm-hmm. Θες να πεις και πώς λέγονται και αυτές τις πληροφορίες που δεν έχουμε κάνει έρευνα. Την ετικέτα. Μπορείς να το γκουγκλάρεις. Το βλέπαμε πριν μαζί. Πώς θα γκουγκλάρω, θα φωτογραφίζω το φυτό και θα το. Σανσεβιέρια λέγεται. Και. Τι ήταν το άλλο μετά. Κυλινδρική, κυλινδρόφιλη. Ναι, κάπως. Σιλίνδρικα, σιλίνδρικα. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσουν αυτά τα λατινικά με την. Mm. Πώς ήταν η κάμπια που έφαγε τον καζόν στην Ομόνια, που ήταν η. Ήταν Καραφάτ Μέτο ένα όνομα, αλλά υπήρχε γι' αυτό το λατινικό που είναι σε όλα αυτά τα έντομα και στα φυτά. Mm. Ναι, ναι. Έτσι ξεκινάμε αυτή την εκπομπή. Αυτό θεωρήσαμε ότι είναι το πρώτο θέμα για σήμερα. Μάθετε για την Σανσεβιέρα. Να πάρετε για το σπίτι σας μια Σανσεβιέρα. Βιέρια. Ναι, μας ρωτάτε αν είναι αληθινό. Και βέβαια είναι αληθινό. Ορίστε. Λοιπόν, είναι αληθινότατο. Είμαι υποχρεώστε τώρα να το φάω μπροστά στον κόσμο για να. Για να δείτε ότι είναι αληθινό. Αλλά είπαμε. Γνώσεις που αποκομίζετε σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Δηλαδή, περιμένετε, μαθαίνετε κάτι από επικαιρότητα, αλλά μαθαίνετε και για το Aikido και για την Σανσεβιέρα. Κυρίως. Μαθαίνω και εγώ για το Aikido. Μου γράφουν μετά να προσέχεις αυτό, να προσέχεις εκείνο στο Aikido. Χρήσιμες πληροφορίες είναι αυτές. Τώρα θα γράφουν οι γεωπόνοι. Θα γράφουν προσοχή, παιδιά, η Σανσεβιέρα. Βιέρι, πώς διάλογο την Σελένη, η Θέκλα. Σε πνίγει στον ύπνο σου, μεγαλώνουν τα πλοκάμια, δεν ξέρω. την ώρα που γράφεις αμέριμνο στο πληκτρολόγιο μπορεί να σου χυμίξει. Και δημοσιογράφοι και γεωπόνοι, ναι, είμαστε εμείς. Είναι αυτό που ο δημοσιογράφος πρέπει να μιλάει για πράγματα που δεν ξέρει, να κάνει ότι τα ξέρει, ή να τα μαθαίνει στα γρήγορα και να σου πει, εγώ θα σου πω τώρα το τι συμβαίνει. Λοιπόν, το έχω διαβάσει μία μέρα και αν. Να. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι να μου τα έχουν δώσει με χαρτάκι κάποιο long paper τώρα. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Και λοιπά. Αλλά έτσι είμαστε εμείς για διάφορα πράγματα. Γιατί με τον κορονοϊό, λοιμοξιολόγος τη μία φορά, μετά διεθνολόγος την επόμενη. Πώς πρέπει να βγαίνει το μαροκάματο, παιδιά, δεν είναι. Είναι το περιβάλλον, έτσι. Δεν μπορείς να μένεις ένα 8ωρο, όπως έλεγε και ο Πρωθυπουργός, σε μια ίδια δουλειά. Γι' αυτό εμείς καθόμαστε εδώ, αλλά αλλάζουμε ειδικότητες. Ρίξε μουστάρδα και φάτο, γράφει. Ο άλλος, για όνομα του Θεού, παιδιά, για όνομα του Θεού. Θάνο, όλοι οι δημοσιογράφοι το κάνουν αυτό. Τα non-paper, όχι όλοι. Όχι τα non-paper. Πολύ, πολύ, πολύ. Το να υποχρεώνεσαι να μιλάς για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζεις σε βάθος. Εγώ είμαι μια εξαίρεση. Αυτό γνωρίζω τα πάντα σε βάθος. Υπάρχει μία εξαίρεση μόνο, ένα θέμα για το οποίο δεν θέλω να μου ζητήσεις να μιλήσω. Δηλαδή, ό,τι άλλο, ό,τι άλλο θέλεις να συζητήσουμε, θες το μακεδονικό να το ξανανοίξουμε, να το ξανανοίξουμε. Θες την πανδημία, θες να ανασύρω λοιμοξιολόγο, θες σεισμούς, θες πυρκαγιές, μόνο μη μου πεις ελληνοτουρκικά. Μόνο μη. Τι, με κοιτάς με απογοήτευση. Δεν γίνεται σήμερα. Αναγκαστικά. Αχ, τι έγινε. Κοίτα, για το μακεδονικό γκρίνιαζες. Το πρώτο εξάμηνο είναι δύσκολο. Το θυμάμαι να γκρινιάζεις με το μακεδονικό. Δηλαδή, μας έφαγε 1,5 χρόνο το μακεδονικό. Δεν σταμάτησα ποτέ να γκρινιάζω με το μακεδονικό. Έλα, στα Μακεδονία ξακουστή που τραγουδούσες, σ' άρεσε. Τον παραχαράσετε, σ' άρεσε. Καλά, εντάξει τώρα. Και εδώ πέρα θα τραγουδήσουμε, ρε παιδί μου, τα Σμυρνέικα με τουρκικούς στίχους. Θα το κάνουμε αυτό. Δεν λέω. αλλά πρώτα. Τι. Φαντάστηκα. Τις χειροπέδες την ώρα που θα ακούγεται το κλακ. Ναι. Πάνω στα χέρια σου. Λοιπόν, όχι, μας γράφεται τώρα για κάτι, μας γράφουν για σοβαρά θέματα. Λοιπόν, θέλουν ελληνοτουρκικά. Ο τρελός Σουλτάνος. Απασφάλισε. Νέο παραλήρημα Ερντογάν. Απασφάλισε ο Ερντογάν. Τι άλλο έχουμε. Και, λοιπόν. Έλα, είναι πολύ κλασικές ατάκες. Το παραλήρημα με τον στιγματιστικό λόγο για τους ψυχικά νοσούντες είναι κλασική, κλασική ατάκα. Αλλά να δούμε λοιπόν τι είπε ο Ερντογάν, ο οποίος έχει καταλάβει ότι εδώ πέρα δεν αστειευόμαστε. Όταν εδώ πέρα ψωνίζουμε οπλάκια, ο άλλος πάει και μαθαίνει ελληνικά. Δηλαδή ο Ερντογάν τώρα είναι καρφωμένος στο Duolingo και μαθαίνει σιγά σιγά λέξη-λέξη, φράση-φράση, ελληνικά για να μπορεί να συνοηθεί. Γιατί σου λέει εδώ πέρα, με αυτούς που έχω μπλέξει, δεν είπα, εδώ με Κυριάκο Μητσοτάκη που έχεις μπλέξει, δεν είναι απλά τα πράγματα. Οπότε έγραψε tweet στα ελληνικά. 8 αναρτήσεις στα ελληνικά έγραψε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Μετά από λίγες ώρες ανακοίνωσε ξανά και την... όπως αναμενόταν την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές το 2023, που έχει αυτό που λέμε ως κλισέ έναν συμβολισμό και δείχνει μια σειρά από πράγματα. Πρέπει γενικά να εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα και γνωρίζοντας ότι απευθύνεται και σε ένα δικό του εσωτερικό ακρατήριο, έτσι. Δηλαδή, ίσως είναι υπερβολικά απλοϊκές οι εξηγήσεις τύπου «Εντάξει, εκλογές εμείς, εκλογές και αυτοί». Θα γίνει εκεί μια μανούρα, τα έχουν βρει, τα έχουν συνεννοηθεί για να αποπροσανατολίσουν. Ίσως αυτό είναι κάπως απλοϊκό ή μία πλευρά της εικόνας, σε κάποια σημεία τέλος πάντων. Αλλά την άλλη, ότι υπάρχει και ένα εσωτερικό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο Τούρκος πρόεδρος, έχοντας μαζί τους σκάλπες, όπως υπάρχει ένα εσωτερικό ακροατήριο που απευθύνεται ο δικός μας πρωθυπουργός, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Το 23 είναι, είναι οι δικές του εκλογές. Ανακοινώθηκε όμως χθες η υποψηφιότητα, δηλαδή μπήκε επίσημα σε. Προεκλογική περίοδο και χωρίς να τα πηγαίνει και καλά και με μια αντιπολίτευση που είναι χειρότερη. Δηλαδή είναι εκεί η ακροδεξιά, λες και ο Ερντογάν δεν είναι καθιστός. Είναι χειρότερη. Καταφέρουν να χειρότερη. Η κριτική που δέχεται σε τέτοια ζητήματα είναι τα δεξιά του. Για το ΕΚΕΟ κλπ. Χωρίς αυτό να σημαίνει δεν υπάρχουν προοδευτικοί δημοκράτες Τούρκοι. Κάποιοι είναι φυλακές, κάποιοι όχι. Λοιπόν, τι λένε αυτές οι 8 αναρτήσεις, Θάνο. Και είχαμε και τις δηλώσεις που παίξανε και στα κανάλια, υποτιτλίστηκαν, να βλέπουμε τι λέει ο Ερντογάν εκεί πέρα, δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Μας μάλωσε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Λείπει συνήθως μια συλλαβή. Πώς τη λένε, αποστρατικοποίηση, τη γράφουμε συνήθως αυτή. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί δεν είναι σωστό. Γιατί είναι στρατιωτικό. Δεν υπάρχει αποστρατικοποίηση. Η στρατικοποίηση δεν σημαίνει κάτι. Έτσι φαντάζομαι. Καλά, ό,τι και να είναι, υπάρχουν πολύ σοβαρές πληροφορίες ότι κάποια από τα όπλα φεύγουν από νησιά. Δεν έχουν αναφερθεί αυτά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι σε ένα βαθμό εκπληρώνουμε αυτό το αίτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών στέλνοντάς τα στην Ουκρανία. Θα πάρουμε πίσω άλλα. Με έναν τρόπο δηλαδή που είναι κάπως από μια μη ομολογημένη καραμπόλα και καθώς λέμε ότι δεν το κάνουμε, ότι δεν το κάνουμε αυτό, αλλά να, τι θες, αποστρατιωτικοποίηση, θα τα στείλω στην Ουκρανία. Να, ορίστε. Το λέμε εμείς εν τω μεταξύ και στη συνέντευξη το συζητούσαμε με τον συνταγματάρχη αναποστρατεία. Όχι πλήρης, μερικοί από τα αποθέματα που λέει ο Παναγιωτόπουλος, και αυτό είναι ζήτημα από τα αποθέματα. Τέλος πάντων, περνάμε στον Ερντογάν. Η Τουρκία δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και το δίκαιο κανενός, είπε. Αναφέρθηκε στο Αιγαίο, μιλάει για τη Μεγίστη. Η Μεγίστη είναι εκεί δίπλα στο Καστελόριζο, υπάρχει στην περιοχή του Καστελόριζου. Είναι το Καστελόριζο. Νομίζω ότι είναι ακριβώς δίπλα. Είναι στρογγύλη Μεγίστη, είναι ένα εκεί στα όρια. 50.000 ευρώ στοίχημα. 52. Θα μου δώσεις αύξηση. Ναι, 50.000 ευρώ αύξηση. Είναι μια προσπάθεια. Η Μεγίστη είναι άλλη ονομασία για το Καστελόριζο. Δεν είναι νησί κοντά στο Καστελόριζο, αλλά εντάξει, αναλυτές των ελληνοτουρκικών, εντάξει, λογικό είναι. Είπαμε ότι αυτά είναι τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε, οπότε το να συζητάμε ποια είναι αυτά τα νησιά, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ, πολύ ταιριαστό. Λοιπόν, ένα ζήτημα μιλάει αφορά για καταπίεση της τουρκικής μειονότητας σε Δυτική Θράκη. Απαράδεκτο. Ροδο. Απαράδεκτο. Καταγγέλει κάπως το ΝΑΤΟ για εργαλειοποίηση και ότι το ΝΑΤΟ κλείνει τα μάτια σε αυτό που κάνει η Ελλάδα. Εργαλειοποίηση του ΝΑΤΟ και τρίτων χωρών, ότι η Ελλάδα τους μπλέκει στην παρανομία των διάφορων στρατιωτικών ασκήσεων σε νησιά με μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Αυτό γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ για τις οποίες χαιρόμαστε. Απ' την άλλη, όλα αυτά γίνονται όταν η Τουρκία κάνει στρατιωτικές ασκήσεις διεθνής. Μία από αυτές, αυτή η ΕΦΕΣ, κάτι είναι για απόβαση σε νησιά. Δεν ξέρω αν βοηθάει το ΝΑΤΟ. Εκεί θέλω να φτάσω. Ως σύμμαχος που εντός του ΝΑΤΟ πληρώνει από κάθε άποψη το υψηλότερο τίμημα. Όπα, φίλε, όπα, εδώ το υψηλότερο τίμημα. Πόσο τις 100 του ΑΕΠ σου δίνεις να βγάλουμε να μετρήσουμε τις 100 του ΑΕΠ. Γιατί και εμείς πληρώνουμε τίμημα. Δεν γίνεται τώρα. Μ' αρέσει πάντα ο εθνικισμός που πληρώνουμε εμείς. Ναι. Σε ποσοστό είμαστε πιο πάνω. Δεν καταλαβαίνω πώς η Τουρκία. Ο εθνικισμός πηγαίνει χέρι-χέρι πάντα με αυτό το παράπονο ότι εγώ είμαι μονίμως ο αδικημένος. Αυτό είναι εύκολο να το δεις και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, δεν ξέρω, φίλε, αυτά σίγουρα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει προφανώς πέρα από την πλάκα, γιατί είναι σε μια διαπραγμάτευση, αυτό που αποκαλείται Ανατολικό Παζάρι, έτσι υποτιμητικά, και για την ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, και προσπαθεί, και από ό,τι φαίνεται, και το είχαμε πει κιόλας, ότι ίσως δεν είναι μόνο το καθεστώς των Κούρδων τώρα στη Φιλανδία και στη Σουηδία. Είναι πολύ πιθανό ότι υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Συρία, το buffer zone εκεί των 30 χιλιόμετρων που θέλει να στήσει η Τουρκία για να επιστρέψουν Σύριοι κλπ. Με την Κύπρο, με την πρόσβασή της στο Αιγαίο. Γενικά μπαίνουν πράγματα στο τραπέζι. Η Τουρκία δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στο Αιγαίο, δεν θα διστάσει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που της αναγνωρίζεται από τις διεθνείς συμφωνίες στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Να συνετιστεί η Ελλάδα. Ενέργειες θα την οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τα οποία θα μετανιώσει, όπως συνέβη έναν αιώνα πριν. Φυσικά μιλάνε για την μικρασιατική καταστροφή κλπ. Αυτό εδώ έχει μια σημασία. Είναι μια απεύθυνση στο εθνικιστική, στο εσωτερικό ακροατήριο. Λάμε και τους λέει, θυμηθεί, και παίζει και πολύ από ό,τι μου έχουν πει για γενικά, το χρησιμοποιούν διάφοροι έτσι εθνικιστές στην Τουρκία, και λέει 100 χρόνια. 100 χρόνια. Πριν 100 χρόνια θυμάστε τι κάναμε στους Έλληνες. Ο εθνικισμός λειτουργεί both ways. Γιατί να μην λειτουργεί both ways. Λέει, ναι, ναι, ναι. Θα μετανιώσουμε όπως συνέβη έναν αιώνα πριν. Να συνετιστούμε, λέει, να μείνουμε μακριά από όνειρα, ρητορικές και ενέργειες που θα μας οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τα οποία θα μετανιώσουμε. Τι είναι αυτά τα όνειρα, οι ρητορικές και οι ενέργειες. Όνειρα τέτοια. Ακούσαμε κάτι τέτοιες δηλώσεις τώρα τελευταία. Αυτά που δεν τα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά ακούσαμε κάτι ξανά που θα περνάνε την πόλη κάτι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, εντάξει, όταν ακούγονται από την απέναντι πλευρά αυτά, τα θεωρούμε πολύ, πολύ μεγάλες προκλήσεις, γίνονται ειδήσεις. Εμάς δεν δίνεται πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν πει ένας Έλληνας πολιτικός ότι θα πάρουμε. Ότι είναι μόνο η αρχή, δεν πόλη. Είναι το τέλος, είναι η αρχή. Δεν ξέρω πώς θα το μεταφράζαμε αν γινόταν ανάποδα. Δηλαδή, όντως, το πανηγυρικό του Ερντογάν για την Κωνσταντινούπολη για την ημέρα της άλωσης μεταφράστηκε ως ακόμα μια πρόκληση. Το δικό μας, όταν λέμε, παιδιά, δεν είναι το τέλος η άλωση της πόλης, είναι η αρχή. Τι πάει να πει αυτό? Πώς θα μεταφραζόταν αυτό στις τουρκικές εφημερίδες, που γενικά παίζουν αυτά? Δεν είναι ότι μας μεταφέρεται το τι λέμε και μεταφέρεται και με ένα συγκεκριμένο φίλτρο. Ο εθνικισμός πάντα τροφοδοτεί τον εθνικισμό, όπως και τα εξοπλιστικά τροφοδοτούν περισσότερα εξοπλιστικά. Για παράδειγμα, ο Ερντογάν έχει ένα. Προσπαθεί να βασίσει τη ρητορική του στο κοιτάξτε τι κάνει η Ελλάδα, κοιτάξτε πώς εξοπλίζεται η Ελλάδα, εναντίον ποιου εξοπλίζεται. Δηλαδή, στην προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, το να εξαγγέλεις τώρα εξοπλιστικά προγράμματα, πόσο μάλλον για εξοπλισμούς που δεν έρχονται τώρα που τους θέλεις. Πέρα από πάρα πολύ δαπανηρό, σίγουρα δεν βοηθάει και στη ρητορική. Έρχεται άλλος και σου λέει: να, κοιτάξτε τι παίρνει. Όπως από την άλλη πλευρά θα ήταν το ίδιο αν η Τουρκία ξαφνικά άρχισε να ανακοινώνει ραφάλ, φρεγάτες, 35 και τέτοια. Πώς θα παρουσιάζεται μια τέτοια είδηση? Αυτό θετικό δεν είναι. Όχι για εμάς δηλαδή. Αν είσαι πολιτικός. Ναι. Δηλαδή, είναι ένα συνολικό πλέγμα που περιλαμβάνει το πατριωτικό μέτωπο και μαζί το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα που υποστηρίζει και χρηματοδοτεί το πατριωτικό μέτωπο. Αυτό δεν είναι. Μαζί δεν πάνε αυτά. Δεν λέγαμε ότι είναι δύσκολα βρίσκεις πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας που να μην είναι είτε μέσα στη φυλακή, είτε λίγο έξω, είτε λίγο παραέξω. Mm. Κάπως να φλερτάρει δηλαδή με τη φυλακή. Οπότε το ότι είναι αλληλοτροφοδοτούμενοι οι εθνικισμοί και μαζί ο ανταγωνισμός τους στους εξοπλισμούς είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο και θετικό. Μια χαρά είναι δηλαδή. Τι θα γίνει? Από την τσέπη του θα τα βάλει ο Μητσοτάκης? Δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο τροφοδοτεί ένα βιομηχανικό σύμπλεγμα εκεί πέρα, από το οποίο προκύπτουν οι μίσες με τις οποίες πλουτίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πειράζει να το λέμε αυτό? Είναι στο παρελθόν πλήγμα κατά του εθνικού αφηγήματος. Στο παρελθόν είχε αποδειχθεί ότι ήταν και για το χρέος και λοιπά, ότι γενικώς οι εξοπλισμοί δεν λειτουργούν πάρα πολύ. Δηλαδή κάπως μάλλον υπάρχουν και ερωτηματικά περί του τύχης χρησιμότητας των εξοπλισμών. Το πώς ανακοινώνονται, το πώς σχεδιάζονται, το ότι τους μαθαίνουμε από ξένα χείλη κλπ. Λοιπόν, σχόλια. Εντάξει, ας μην ξεπλύνουμε και τους Τούρκους τώρα. Πολύ ωραία. Αυτό εγκαινιάζει μια περίοδο στην οποία δεν μπορείς να μιλήσεις σοβαρά και να πεις ότι παιδιά υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να το δούμε λίγο πιο λογικά τα πράγματα. Το καταλαβαίνουμε. Θα ακούσουμε πάρα πολύ τέτοια και πιο ψύχρεμα. Μπορούμε πολύ ωραία σε αυτήν την εκπομπή να παίζουμε πεάνες και να πούμε τι είπες ρε, τώρα θα δεις, θα πάθεις. Τα πράγματα είναι και οι μήνες της ρωσικής εισβολής θα πρέπει να τους έχουμε διδάξει, να έχουμε μάθει από τέτοια πράγματα. Είναι πολύ πιο με βάση συμφέροντα και δεν ξέρω εγώ τι, πολύ πιο σχεδιασμένα από το να κάνουμε μια ανάλυση και να πούμε τρελάθηκε ο Ερντογάν, στιγματισμός, έχει απασφαλίσει κλπ. Και τέτοια. Και να το πούμε και λίγο διαφορετικά, προετοιμαστείτε για πόλη. Δηλαδή, αν ανέβει η θερμοκρασία, αν έχουμε θερμό επεισόδιο, προετοιμαστείτε για μπόλικη και τουρκική προπαγάνδα. Εμείς είναι γνωστό ότι αμοιβόμαστε κυρίως από τη ρωσική πρεσβεία όσο καλύπτουμε το ουκρανικό, αλλά μετά αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχει κρίση στο Αιγαίο θα μας πληρώνει η τουρκική πρεσβεία για να λέμε αυτά που θέλει, να κάνουμε τουρκική προπαγάνδα, όπως κάναμε και στο θέμα του Εύρου, όπως κάναμε και στο θέμα των Τούρκων πρακτόρων που μπαίνανε μασκαρεμένης πρόσφυγες από τον Εύρο, και όπως θα κάνουμε και αν ανοίξει πιο έντονα αυτή η συζήτηση. Είναι γνωστό ότι αυτά θα ακούμε. Αυτά θα ακούμε. Θα τα λένε και άνθρωποι αριστεροί, που θα θεωρούν τον εαυτό τους δηλαδή αριστερό. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Κάπως έτσι θα γίνεται. Τώρα, εντάξει, όσο δεν μας φυλακίζουν, μπορούμε να. Δηλαδή, θα μας βρίζει κάποιος στο Twitter, ας πούμε. Και θα βγάζουν και τις φάτσες μας. Να βγάλουν και τις φάτσες μας. Θα μας βρίζουν, ναι, βρίζουν τα παιδιά μας, τις μανάδες μας. Εντάξει, μωρέ, τώρα. Είναι αυτά μέσα στη δουλειά. Είναι μέσα στο πλαίσιο του διαλόγου για τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα. Είπαμε γιατί τα λέμε εθνικά. Αυτά είναι εθνικά γιατί είναι αυτά τα οποία δεν μπορείτε να συζητάτε. Αν ήταν πολιτικά, δεν τα συζητάγατε. Εθνικά τα λέμε για να τα συζητάει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, είχαμε απάντηση. Είπαν οι δικοί μας θα πάρουμε την πόλη. Όχι. Αυτό έχει μια μεγάλη σημασία. Υπάρχει όλο αυτό που έχει ξεκινήσει από όταν είπε ο Ερντογάν: δεν ξαναμιλάω με το Μητσοτάκη και του κάνω μούτρα. Και που αυτό θεωρήθηκε έτσι πολύ θετικό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά είχε προσθέσει τότε ο Ερντογάν ότι είχαμε πει ότι δεν βάζουμε τρίτους σε αυτά τα ζητήματα. Και αυτό επαναλαμβάνεται. Οπότε είναι ένα θέμα. Είχαμε ποτέ συμφωνήσει ή υποσχεθεί ότι θα λύσουμε κάποια πράγματα έτσι μόνοι μας και μετά αυτή τη συμφωνία την έσπασε ο Μητσοτάκης και πήγε και μίλησε στο Κογκρέσο και ζήτησε τη βοήθεια των ΗΠΑ. Γενικά υπάρχει ένα ζήτημα με το ότι όντως δεν ξέρουμε ακριβώς που είμαστε. Μαθαίνουμε πράγματα πάρα πολύ σοβαρά, γιατί όντως είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα και όντως υπάρχει απειλητική διάθεση σε αυτά τα μηνύματα. Δεν λέει κανένας άλλο. Μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο του The Press Project. Υπάρχει απειλή. Όταν ο άλλος σου λέει πρακτικά σε πετάξω στη θάλασσα όπως έγινε πριν 100 χρόνια, είναι μια εθνικιστική απειλή. Ξέρουμε τι λέμε. Προσπαθούμε σίγουρα να είμαστε πιο ψύχρεμοι από το να πάρουμε τα όπλα. Μισό λεπτάκι. Λέει, αν επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, δεν είχε επιτεθεί η Τουρκία, έτσι δεν είναι. Τα θυμάμαι καλά. Ναι, οπότε δεν είναι ακριβώς μια εθνικιστική απειλή. Όταν αναφέρεις ένα πόλεμο, είναι μια κορώνα. Είναι μια εθνικιστική κορώνα, κορώνα, αλλά ναι. Ανακοινεί μια μνήμη ιστορική στην οποία δεν είχε επιτεθεί η Τουρκία. Οπότε και λέει αν επαναλάβετε τα λάθη του παρελθόντος. Οπότε είναι, εντάξει, θες να είναι μισή η μαγιά. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή ότι ο Ερντογάν λέει ετοιμαστείτε, μπουκάρω, έρχομαι, θα τρέχετε. Μιλάει για μια επίθεση που γίνεται από την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί κλασικά εθνικισμός σημαίνει ότι θα έχεις κάποιο παράπονο και θα είσαι έτσι απειλούμενος από κάτι. Δεν ξέρω, κάπως θα πρέπει να το πουλήσεις. Πολλές φορές τα επιχειρήματα είναι ίδια. Δηλαδή και το θέμα της αποστρατιοποίησης των νησιών. Μπορεί να μην παίζεται καθόλου το τι λέει η άλλη πλευρά, αλλά πώς νομίζετε ότι τον τίνει η Τουρκία? Σου λέει η Ελλάδα εδώ θέλει να μπει στα παράλια. Δεν γίνεται να έχει δίπλα στα παράλια μου τόσα νησιά. Θα πει κάποιος παράλογο? Ναι. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν γίνονται σχέδια πέρα από τις δικές μας εθνικιστικές κορώνες. Προφανώς κανένας δεν έχει σχέδιο να κάνουμε απόβαση στη Μικρά Ασία. Βρίσκει πάτημα που θέλει ο εθνικισμός? Όχι. Το πουλάει σε ένα δικό του ακροατήριο? Ναι. Αυτό. Και έτσι τροφοδοτείται έτσι ένα κλίμα έχθρας και έντασης? Ναι. Μπορεί να πάει πολύ άσχημα με το να ανέβει η ένταση μια κλίμακα? Επίσης ναι. Μπορεί στο τέλος να υπάρχει μια συμφωνία? Ναι. Πολύ κωδικοποιημένα. Και σίγουρα είναι ένα πρωτοφανές γεγονός ότι υπάρχει αυτή η απεύθυνση στα ελληνικά. Είναι λίγο νέου τύπου αυτή, ότι όταν κάτι αφορά μια διμερείς σχέσεις, ας πούμε, ο πρόεδρος, ας πούμε, της απέναντι χώρας επιλέγει να απευθυνθεί στη γλώσσα της χώρας που τον αφορά. Το είδαμε με τις αναρτήσεις του Μακρόν. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι το ίδιο. Αλλά θυμίζω ότι και τότε πριν τη συμφωνία στην Ελληνογαλλική, ο Μακρόν μιλούσε στα ελληνικά. Είναι σαν να πούμε ένα μήνυμα πλέον συμβολικό κάπως μιας νέας εποχής, ότι okay, όντως κάτι γίνεται. Και αυτό δεν το αρνούμαστε ότι κάτι γίνεται. Δεν, νομίζω και στη συνέντευξη με τον κύριο Αγγέλου φάνηκε ότι δεν λέμε εντάξει παιδιά, είναι μια κλασική ένταση κλπ. Απάντησε η κυβέρνηση. Έκανε ένα σχόλιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, για την ελληνική γλώσσα. Θέλω να πω. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν επέλεξε να εκφραστεί στα ελληνικά. Είναι γνωστό ότι η ελληνική είναι η γλώσσα της λογικής, της ελευθερίας και του δικαίου. Η μητρική της χρήστες και ο δυτικός κόσμος το γνωρίζουν άριστα. Η τακτική που έχει επιλέξει η Τουρκία δεν εμπίπτει σε καμία από αυτές τις εκδοχές. Εμένα. Ψέκα. Ψέκα είναι αυτό. Δηλαδή αυτό τώρα είναι γλωσσική ψέκα, ρε παιδί μου. Είναι μια κουβέντα η οποία ανήκει στην ίδια κατηγορία με την Ελλάδα που είναι η πιο, που είναι η μαθηματική γλώσσα, που είναι η γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που είναι η πιο ακριβής γλώσσα. Δεν είναι τώρα κουβέντες αυτές για να λέγω. Δηλαδή ότι είναι η γλώσσα του δικαίου και μάλιστα η γλώσσα που μας συνδέει με τη Δύση, που εμείς είμαστε, που εμείς ανήκουμε στην Δύση. Θυμηθείτε λίγο το καιρό των μνημονίων. Αν θέλετε δηλαδή να σκεφτείτε κατά πόσο η Ελλάδα ανήκει στην Δύση, μην ρωτάτε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Ρωτήστε τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης τι άποψη έχουν για μας. Και δεν είναι και πολύ μακριά ο καιρός των μνημονίων. Θυμηθείτε λίγο αυτή την περίοδο. 6-7 χρονάκια είναι από τότε που τα συζητούσαμε αυτά. Και είναι μάλλον πιο χαρακτηριστικά από το αν χρησιμοποιούν τις λέξεις λόγος για τον λόγο και φιλοσοφία για την φιλοσοφία. Αλλά εντάξει, τώρα σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Είναι μια απάντηση η οποία κινείται σε αυτό το επίπεδο των εντυπώσεων που λέει ότι η Τουρκία είναι αυτή η βάρβαρη Ανατολή, ενώ εμείς είμαστε η πολιτισμένη Δύση. Και τι μας συνδέει με αυτή τη Δύση? Η Ελλάδα, που είναι η ελληνική γλώσσα, που είναι η γλώσσα του λόγου και δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα εντάξει, όποιος θεωρεί ότι αυτά είναι πολιτική, εντάξει. Εμένα μου άρεσε πολύ η αρχή του. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν επέλεξε να εκφραστεί στα ελληνικά. Ναι, και εγώ δεν το είχα προσέξει. Δηλαδή, ευχαριστώ που το σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχα προσέξει μια διαφορά στη σύνταξη και στο λόγο. Και λέω, α, διαβάζω Ερντογάν αυτή τη στιγμή και είναι ελληνικά. Και μπράβο που έμαθε ελληνικά. Και μετά ήρθε και είπε, είναι αξιοπρόσεκτο. Και απλώς το κάνω έτσι σχόλιο κάπως σωστισμού. Δεν βρίσκω το λόγο που έγινε αυτό το σχόλιο. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω τη στάση της κυβέρνησης, που λέει ότι δεν παρασυρώμαστε σε τέτοιες εξάρσεις επιθετικότητας και τέτοιες κορώνες. Δεν θα ήθελα τώρα να βγαίνει ο Ερντογάν και να λέει, θυμάστε πριν 100 χρόνια, και να λέμε εμείς, θυμάσαι εσύ πριν 200 χρόνια και τι σου κάναμε τότε στο Χάντζη Γραβέλη. Εντάξει, προφανώς θα ήταν πάρα πολύ χειρότερο. Θα μπορούσε να το πεις αυτό, ότι δεν παρασυρώμαστε, όπως το λένε τελευταία οι κυβερνητικοί κλπ. Αυτό το σχόλιο δεν είναι απάντηση. Πολύ απλά. Είχαμε και απάντηση Αλέξη Τσίπρα στα τουρκικά. Την ακούσαμε πριν από λίγο στα τουρκικά με το Θάνο. Τη βάλαμε στο ίντερνετ να μας την απαγγείλει. Γράφτηκε και στα ελληνικά η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα. Θες να τη διαβάσεις, Θάνο, για να τη σχολιάσουμε και να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα? Στα τουρκικά δεν είναι το φόρτε μου. Η Ελλάδα θα προστατεύσει την κυριαρχία της από κάθε είδους απειλές. Ας σταματήσουμε λοιπόν την πρόκληση και ας επιστρέψουμε στο διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο. Η απάντηση στην οικονομική κρίση που όλοι αντιμετωπίζουμε δεν είναι ο ακραίος εθνικισμός. Πολύ ωραία απάντηση. Να κριθεί με βάση το διεθνές δίκαιο. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει σε κάποιο διεθνές δικαστήριο? Για να δούμε τι εννοεί η κάθε πλευρά. Αυτό είναι ένα ερώτημα, πώς ακριβώς θα κριθεί. Εγώ συμφωνώ με το φινάλε. Σίγουρα πρέπει να επιστρέψουμε στο διάλογο. Σίγουρα η απάντηση στην οικονομική κρίση δεν είναι ο ακραίος εθνικισμός. Δηλαδή είναι μια απάντηση με αρκετά σωστά σημεία και άμεση. Και με έναν τρόπο, στιγμή που είναι στα τουρκικά, οπότε με τον ίδιο τρόπο που ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε στα ελληνικά. Δηλαδή είναι απίθανη μια τουρκική απόβαση σε κάποιο ελληνικό νησί το επόμενο διάστημα? Ένα 23%. Ήθελες να δώσεις ποσοστό? Ναι. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι απίθανο. Ότι υπάρχει ένταση δεν αμφισβητείται. Αν είναι τώρα μια απόβαση ότι θα έρθουν στη Ρόδο, ας πούμε, και τέτοια. Όχι. Απίθανη είναι. Δεν γίνονται. Μια κρίση που θα πυροδοτήσει κάποιες εξελίξεις στη συνέχεια που θα έχουν να κάνουν με συνεκμετάλλευση και τέτοια, βλέπε ήμια. Εγώ δεν θα το έβγαζα από το τέτοιο. Αυτό δεν μπορείς φορές να το αποκλείσεις. Ναι. Αλλά αυτό που λέμε τώρα, αν έχει κανείς στο νου του ότι έρχονται Τούρκοι στρατιώτες και κάνουν αποβίβαση αποβιβάζονται σε ένα από τα κατοικημένα νησιά, το καταλαμβάνουν και γίνεται πόλεμος, αυτό όχι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι πολύ πιο προσεκτική πολιτική διπλωματία για να γίνει με αυτόν τον απροκάλυπτο τρόπο. Θέλω, πριν να πάμε σε διάλειμμα, να διαβάσουμε ένα σχόλιο ενός Έλληνα. Είναι ο Παναγιώτης εδώ πέρα που μας γράφει: «Δεν έχω ρεύμα να σιδερώσω την καλή μου τη στολή για να πάμε να πάρουμε την πόλη». Mm-hmm. Παναγιώτη, δεν πειράζει, θα τη βάλεις με βιβλιαράκια mm-hmm. στο στρώμα. Θα γίνει η δουλειά και χωρίς ρεύμα. Ρεύμα, τι να γίνει τώρα? Αν είχαμε, θα τη σιδέρωνες τώρα με ό,τι έχουμε. Λοιπόν, γρανίτα ή φρεντοτσίνο, μας λέει εδώ πέρα. Να πεις φρεγάτα να το καταλάβω, αλλά γρανίτα ή φρεντοτσίνο δεν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Πάντως τα ελληνικά tweet είναι δύο σχόλια ακόμα, είναι τέρμα παξιωτικά. Έχω συμβολισμό τύπου δεν μιλώ με την ελληνική κυβέρνηση, απευθύνομαι στους υπηκόους της Ελλάδας. Ισχύει ότι υπάρχει μία υπενθύμηση ότι δεν μιλάει, ότι έχουν σπάσει οι διάβλοι επικοινωνίας με την ελληνική κυβέρνηση και απευθύνεται κατευθείαν στους Έλληνες πολίτες. Ισχύει αυτό. Ισχύει επίσης ότι τέτοια πράγματα δεν μιλάω με το Μητσοτάκη και λοιπά. Τα έχει ξαναπεί ο Ερντογάν και πιο παλιά. Και μετά ξαφνικά οργανώθηκε η Σύνοδος Κωνσταντινούπολης. Οπότε υπάρχει και μια πιθανότητα να είναι πυρουέτες όλα αυτά. Όλα εξαρτώνται και από τις όποιες συμφωνίες και τις επαφές γίνονται στο περιθώριο, στις οποίες δεν είμαστε μόνοι μας, όπως και να το κάνουμε. Η Γερμανία φαίνεται. Προγραμματίζει επισκέψεις και εδώ. Κοίτα να πάει η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών στην Τουρκία, αλλά έπαθε κορονοϊό, δηλώσε. Αλλά αρρώστησε. Κοίτα να δεις τώρα πώς έγινε. Κοίταξε τι. Ναι, και προφανώς και για το θέμα της. Άμα θέλετε να σκαθισκάσουμε και εν ώψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Και οι δύο χώρες, να θυμίσουμε, είναι στο ΝΑΤΟ. Είναι στην ίδια συμμαχία. Σίγουρα. Ναι, δεν θα επιτρέψει το ΝΑΤΟ μια τέτοια κρίση. Στην νοτιοανατολική του πλευρά, στο νοτιοανατολικό του άκρο. Μια μεγάλη κρίση. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό, ειδικά τώρα που υπάρχει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυξάνεται το ενδιαφέρον, θέλουν να κλείσουν θέματα, δεν θα. Από ένα σημείο και μετά οι θεωρίες είναι τρομολαγνικές, ότι αυτό περί απόβαση σε πυρωτική Ελλάδα και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, ήρεμα. Λοιπόν, είναι σοβαρά, αλλά μην παρασυρώμαστε από όλη την ένταση του τέτοιου. Αυτό προσπαθούμε να πούμε. Διάλειμμα λίγων λεπτών και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι το thepressproject.gr, είναι η φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και πάμε να δούμε το επόμενο θέμα, που είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Η πανεπιστημιακή αστυνομία καθυστερεί. Όλο κάτι γίνεται. Μια ξεκουράζονται, μια τεντώνονται, μια απλώνονται, μια δεν είναι έτοιμη, μια όχι τώρα. Τώρα δεν χρειάζεται ακόμα. Σου λέει, έλα, εμένα Ιούνιος είναι, πως κάνεις έτσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή. Υποβαθμίστηκε, διαβάζουμε, το θέμα της εισόδου των αστυνομικών. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έτσι το λένε, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Ναι, ναι, ναι. Πολίτη. Ε? Ναι. Ναι. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, αυτός δεν είναι με τον που συγχαίρει τους φωνιάδες του Σαμπάνη. Ε? Θεοδωρικάκος, ναι, δεν, ναι, έχει, ναι, πάει, ναι, ναι, να τους επισκεφθεί. Mm-hmm. Α, μπράβο, αυτός. Πολύ ωραία. Προστασίας του πολίτη. Μα, αν δεν το κάνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αυτό, mm-hmm, ποιος θα το κάνει. Mm-hmm. Είπε ότι όποιοι έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία, δεν το έχετε καταλάβει, αλλά έχουν αναλάβει υπηρεσία, αλλά προφανώς ο Ιούνιος δεν είναι μήνας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, αφού οι φοιτητές δίνουν εξετάσεις και δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο αντικείμενο ενασχόλησής τους. Δεν μπορούσαν οι μπάτσοι να φροντίζουν να μην αντιγράφουν οι φοιτητές τις εξετάσεις. Α, είναι ένοπλοι στο πανεπιστήμιο, κοιτάζεις ή λίγο λοξά, όχι να πυροβολούν στο κεφάλι, ξέρω εγώ, το χέρι. Ή με ένα ματσούκι να μπορούν να χτυπάνε. Να ρίχνουν μια κροτουλάμψη στο αμφιθέατρο, έτσι. Να ρίχνουν μια κροτουλάμψη. Να σταματάει κάθε υπόρνοια ότι θα αντιγράψει κάποιος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μια αμπούλα βρώμας. Κάτι, τέλος πάντων. Να λαμβάνονται κάποια λίγο πιο ισχυρά αστυνομικά μέτρα, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι όλοι το θέλουμε. Όλοι το θέλουμε αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα. Ανακοινώνονται διάφορες ημερομηνίες. Πάει λίγο πιο πίσω κάθε φορά, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο έχει ως σκοπό να ανακατέψει τα πράγματα και να δημιουργήσει μια ένταση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη σκοπιμότητα σε αυτό το μέτρο. Αλλά αυτό θα το κάνει το κράτος, υπολογίζοντας πότε βολεύει. Να πούμε τα συνθήματα που ακούστηκαν. Ελλάς Ελλήνων αστυνομικών, ρουφιάνων, δολοφόνων και βασανιστών. Mm-hmm. Είναι το ένα mm-hmm. σύνθημα. Ρουφιάνων δεν ξέρω γιατί το λέει. Δολοφόνων, ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό ισχύει. Έχουμε περιπτώσεις δολοφονικής βίας, εντελώς μα εντελώς ανετιολόγητης, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια άμυνας εκ μέρους των αστυνομικών, οπότε το δολοφόνο είναι δίκαιο. Βασανιστών επίσης είναι δίκαιο, έχουμε περιπτώσεις, έχουμε μιλήσει κιόλας mm-hmm. με ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί βασανιστήρια από την αστυνομία. Ναι, σωστό, σωστό. Άσυλο αγώνων και ελευθεριών και όχι των Πριτάνιων και των εταιριών. Αυτό πώς σου φαίνεται, Θάνο, άσυλο, πάει το άσυλο. Όχι των Πριτάνιων και των εταιριών. Το είχε πει ο Ρούσης, νομίζω, το είχε πει σε εμάς εκεί πέρα στην Πάντιο αυτό, ότι η βασική παραβίαση της ακαδημαϊκής ελευθερίας γίνεται από τις εταιρείες, πρώτα απ' όλα. Αυτή είναι η πρώτη mm-hmm. πηγή νόθευσης της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Και μετά συνεχίζουν τα συνθήματα. Το Υπουργείο λέει τους φοιτητές αλήτες. Αλήτες είναι τα μάτια οι ασφαλίτες. Mm-hmm. Ναι, σωστό το βρίσκω, Θάνο. Έτσι δεν είναι. Αλήτες είναι τα μάτια οι ασφαλίτες. Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι τραμπουκίζουν, ασκούν βία. Ασκούν βία η οποία πάρα πολλές φορές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των φοιτητών. Οπότε το να πεις κάποιον ο οποίος ασκεί δολοφονική βία αλήτη είναι κάτι που το λες και χαριτωμένο. Δηλαδή είναι λιγότερο από αυτό που του αξίζει. Θα μπορούσες να πεις κάποιον δυνάμει φωνιά. Mm-hmm. Οπότε το αλήτη είναι δίκαιο, για να μην πω ότι είναι μια υποβάθμιση του προβλήματος. Ο Γιάννης Ντουσάκης, είμαστε όλοι εμείς, να γίνει η οργή μας ποτάμι ανατροπής. Εδώ διαφωνούμε, είναι υπεραισιόδοξο, μακάρι δηλαδή να γίνει, αλλά δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα. Να γίνει η οργή ποτάμι ανατροπής. Να το δούμε, με πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχτούμε αυτήν την οργή. Προς το παρόν, δεν υπάρχει αρκετή οργή, θέλουμε κι άλλη. Εμείς εδώ πέρα που καθόμαστε ήσυχοι στα πληκτρολόγια μας, θα θέλαμε να βλέπουμε λίγη περισσότερη οργή. Να πάει αυτός ο κόσμος εκεί πέρα να ρισκάρει μπροστά στην αστυνομία. Πήγε ναι. Το πρωί, στήθηκαν εκατοντάδες φοιτητές, γιατί ήταν μία από τις μέρες. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές διαρροές για το πότε θα μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία. Είναι τραγελαφική αυτή η στάση του Υπουργείου. Δηλαδή, πριν πόσες μέρες, πριν πόσες εβδομάδες ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των 400 κάτι τη ΣΟΠΗ και πήραν 2 εβδομάδες άδεια. Κουράστηκαν. Και μετά κατευθείαν θα μπαίνανε. Αυτό μας είπε ο ίδιος ο υπουργός, ο προστασίας του πολίτη. Αυτό έλεγε. 2 εβδομάδες άδεια και μετά μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Μετά βγαίνει μια άλλη ανακοίνωση που λέει μέσα σε όλα άλλο για την ενίσχυση της αστυνομίας στα αστικά κέντρα, κλασικά πράγματα. Ότι αυτό λείπει από τη χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Και που λέει ότι στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής τον Ιούλιο, από αρχές Ιουλίου, θα είναι και 189 της ΣΟΠΗ. Και λες, okay, αυτή δηλαδή θα γίνει. Θα μπουν για 2 εβδομάδες και μετά θα πάνε στα αστυνομικά τμήματα. Υπάρχουν διαφορετικά ρεπορτάζ από διαφορετικούς αστυνομικούς συντάκτες που δίνουν άλλες ημερομηνίες. Υπήρχε μια άλλη διαρροή που έλεγε ότι θα μπουν σε ένα ίδρυμα στην αρχή πριν το καλοκαίρι και σε 3 μετά. Ήδη έχουμε φύγει από το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης να είναι καμιά χιλιάδα αυτοί που θα κοστίζουν 20 εκατομμύρια το χρόνο να τους πληρώνουμε και πήγαμε στους 400 κάτι που είναι 8 εκατομμύρια να τους πληρώνουμε που δεν θα μπουν σε όλα τα ιδρύματα αλλά εκεί που υπάρχει ανάγκη. Και υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση. Από πέρσι δίνονται αναβολές συνεχόμενα που έχει να κάνει με μια νίκη των φοιτητών και φοιτητριών που συγκεντρώνονται, αγωνίζονται. Στο ΑΠΙΘΗ θα είναι σχεδόν καθημερινές κινητοποιήσεις και σε περίπτωση που υπάρχει, όπως έχει βρεθεί αυτή όχι η αφορμή, γίνει ένα περιστατικό που θα προκαλέσει, ένα αναμενόμενο περιστατικό από αυτό για το οποίο έχουν προειδοποιήσει όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα εκτός από τους εγκάθετους, ακόμα και οι ίδιοι αστυνομικοί, τότε υπάρχει αντίδραση χιλιάδων φοιτητών και φοιτητριών. Τα είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Αριστοτέλειο, την προπροηγούμενη. Και όλη τώρα που λέμε για ποτάμια, ο Σταύρος Θεοδωράκης έχει λείψει. Σημαντικό σχόλιο αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όλους μας έχει λείψει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Να πούμε, Θάνο, συγγνώμη, σε διέκοψα. Νόμιζα ότι είχες τελειώσει. Θες να πεις κάτι ακόμα και να μιλήσω μετά. Για τις καθυστερήσεις έλεγα. Δηλαδή, νομίζω ότι πλέον όλο και περισσότερο αυτό το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας και όσο υπάρχει η αντίδραση και μιλούν άνθρωποι και μιλούν και πανεπιστημιακοί και μπράβο τους που μιλούν, δυστυχώς δεν μιλούν όλοι, δυστυχώς αυτοί που θα έπρεπε τώρα που γίνεται το κακό σενάριο που έχουμε επιθέσεις κατά φοιτητών, αυτοί κρύβονται. Το παράδειγμα του Πρίτανη του Απιθήτα είναι πάρα πολύ κλασικό. Να λέει, εγώ τα έχω πει, παιδιά. Α, καλά, ναι. Τι έγινε, κροτουλάψε φοιτητή στο ίδρυμά μου. Τα έχω πει, δεν θεωρώ ότι θέλω να τοποθετηθώ. Πού είναι όλοι αυτοί που έλεγαν για το πόσο καλή είναι η αστυνομία? Αυτοί δεν εμφανίζονται. Βγαίνουν οι ανακοινώσεις, μέχρι και οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Θεσσαλονίκης είπαν, παιδιά, να μαζέψουμε λίγο την αστυνομία, τα μάτα από το Απιθήτα. Δεν χρειάζεται ένταση τώρα. Ο κόσμος έχει σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθεί. Στο τέλος νομίζω ότι θα μείνει μόνο το επικοινωνιακό, ότι θα προσπαθήσουν για λίγο πριν τις εκλογές να βάλουν την αστυνομία, να βγάλουν καμιά φωτογραφία έτσι να έχει να λέει το πρώτο θέμα για το πώς έγινε η πρεμιέρα, να είναι εκεί σε μια γωνίτσα στο κάμπους, στα Απιθήτα, ας πούμε, να βγουν 2 φωτογραφίες και μετά θα ξεχαστεί όλο αυτό και θα έχουμε απλώς 400 παραπάνω αστυνομικούς στα αστυνομικά ιδρύματα. Είναι και αυτό ένα σενάριο, γενικά η εκπομπή πάει με τα σενάρια όπως και με τα ελληνικά πριν, αλλά όσο υπάρχει αυτή η αντίδραση νομίζω ότι είναι. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για την κυβέρνηση να επιλέξει μια ευθεία σύγκρουση. Εντάξει, επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά έχουν μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα, αντιλαμβανόμαστε ότι κάπως έτσι θα σταθμιστεί το ζήτημα για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέω ότι δεν χρειάζεται κάποια παρέμβαση το καλοκαίρι γιατί λείπουν το καλοκαίρι, αυτό προφανώς είναι ανόητο. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι αν θέλουν να βάλουν αστυνομία στα πανεπιστήμια, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει σε μια στιγμή που οι φοιτητές θα απουσιάζουν και δεν θα μπορεί να γίνει ευθεία σύγκρουση. Απ' την άλλη, αν θέλουν να υπάρξει ευθεία σύγκρουση, όπως το επιδιώκουν όλον αυτόν τον καιρό, μπορεί να το κάνουν σταθμίζοντας ότι μπορεί σε κάποια στιγμή να είναι ένας πολύ καλοδεχούμενος αντιπερισπασμός. Γιατί να συζητάς το Λοβέρδο, ξέρω εγώ, γιατί να συζητάς ότι Έχεις αφήσει το αυτοκίνητό σου, έχεις ένα μήνα να το κινήσεις και πας με τα πόδια στη δουλειά. Κοντεύεις να δανείζεσαι το πατίνι του γιού σου για να πας στη δουλειά. Αντί να συζητάς αυτά, πώς να συζητάς την πανεπιστημιακή αστυνομία, την ανομία, τα μπάχαλα, τους πριτάνεις που τους χτίζουν. Mm-hmm. Και θα είναι ο πρίτανης, αυτό που είπε ο Θάνος, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του η Νεκταρία Ψαράκη με τον πρίτανη του Απιθήτα. Και ο άνθρωπος είπε όχι, και η τελευταία δήλωση που έχουμε για το θέμα είναι πριν τον τραυματισμό του Ντουσάκη. Παρ' όλα αυτά ισχυρίστηκε σε ένα τοπικό μέσο ότι δεν, εγώ τα έχω σχολιάσει αυτά, έχω τοποθετηθεί για αυτά τα θέματα. Και η δειλία αυτή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα εντελώς ουσιαστικό συστατικό αυτής της κουβέντας. Πώς θα το κουβεντιάσουμε αυτό, ρε παιδιά? Αστυνομία στο πανεπιστήμιο θέλετε να βάλετε? Σοβαρό ζήτημα είναι. Έχεις τραυματισμούς μες στο πανεπιστήμιο. Έχεις τραυματισμό φοιτητή μες στο πανεπιστήμιο. Σοβαρό ζήτημα είναι. Μπορεί να είναι. Καταρχάς, δεν είναι απλό όταν η αστυνομία τραυματίζει κάποιον. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτά είναι πράγματα τα οποία πάρα πολύ εύκολα μπορούν να φουντώσουν, να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αναταραχή. Είναι δυνατόν να μην σε νοιάζει, να μην τολμάς να ανοίξεις το στόμα σου να μιλήσεις? Είναι δυνατόν να φοβάσαι, έστω και για να πεις τα αντίθετα από αυτά που λέμε εμείς? Να πεις ότι καλά κάνουν, έτσι γουστάρουμε. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά πέστε το ρημάδι. Βρες το θάρρος να το πεις αυτό. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές βρίσκονται εκεί πέρα και τουλάχιστον κάτι υπερασπίζονται. Λένε τι θέλουν να γίνει. Λένε τι αντιλαμβάνονται αυτοί ως την σωστή πολιτική για το πανεπιστήμιο. Πες κάτι άλλο όμως. Τέλος πάντων. Η παρουσία πάντα είναι καλή και μια συνέπεια των λόγων. Παράλληλα έχουμε το νέο νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια που δημιουργεί ένα υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο, προχωρώντας πέρα από το νόμο Διαμαντοπούλου και τα συμβούλια ιδρυμάτων, το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση. 4 πανεπιστήμια, ακού τώρα, έβγαλε ανακοίνωση μέσω των συγκλήτων τους ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο, σχολιάζοντας το πάρα πολύ αναλυτικά, συγκεκριμένα το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Πάντιος και το Πολυτεχνείο. Λες, είναι κάπως σημαντικό όταν διαφωνούν, όταν οι σύγκλητοι βγάζουν αυτές τις... Δεν ξέρω αν το απειθήτα η σύγκλητος θέλει να τοποθετηθεί για αυτό το νομοσχέδιο. Πιστεύω ότι κάπως και αυτό αφορά την πανεπιστημιακή κοινότητα. Για παράδειγμα, γιατί δεν βλέπω πάλι το αγαπημένο μου, όντως, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και λυπάμαι για αυτήν την κατάντια της δίθεν διοίκησης. Είναι σειρά προβλημάτων που υπάρχει, την καταγράφουν αναλυτικά, να τις διαβάσετε τις ανακοινώσεις των συγκλητών, είναι και πόσα, είναι καμιά 300 άρθρα, δηλαδή... Ήταν και ένα ζήτημα μέχρι να το διαβάσεις όλο και να καταλάβεις τι λέει και το πώς αλλάζει το μοντέλο διοίκησης των πανεπιστημίων. Είναι ακόμα ένας νόμος πλαίσιο που έρχεται καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι η αγαπημένη εποχή της Υπουργού Παιδείας για να νομοθετεί. Είναι κλειστά τα πανεπιστήμια συνήθως. Γενικά μετά τις εξεταστικές. Είναι το καλύτερο και για τους εκπαιδευτικούς επίσης. Το νομοσχέδιο κατά των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία προς όφελος των σχολαρχών πάλι κατά καλό καιρό περνούσε. Και μετά λέγαμε, γιατί δεν έχετε παραδώσει ακόμα τις μάσκες? Και λέγανε, δεν προλάβαμε. Γιατί μόνο δίνετε κάτι παγουρίνο στα παιδιά? Είχαν άλλες δουλειές μες στο καλοκαίρι να περνάνε νομοσχέδια που πετσοκόβουν δικαιώματα εκπαιδευτικών, δικαιώματα φοιτητών, πριτάνεων σε συγκεκριμένη περίπτωση. Όλοι εδώ πέρα έρχονται. Που θα εκλέγονται από εξωπανεπιστημιακούς. Και το είχαν πει και εξ αρχής ότι όλο αυτό είναι. Η πρώτη ανακοίνωση ήταν που το έλεγε ότι είπε ουσιαστικά ένα μοντέλο πελατειακών σχέσεων, ρεμούλας, ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές συναλλαγές κάτω το τραπέζι. Όχι πολύ αξιοκρατία. Ήθελα να πω. Είναι υπερτιμημένη η αξιοκρατία. Νομίζω μπορούμε να ξεμπλέκουμε σιγά σιγά με την αξιοκρατία. Λοιπόν, Θάνο. Τι θα κάνεις το τρίμερο? Πού θα πας? Έτσι για χαλαρώσει και ο κόσμος, γιατί τους πήγαμε πολύ βαριά στο πρώτο μισό. Είναι και 58, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να χαλαρώσει ο κόσμος. Θα πας κάπου εξωτικά, εξωτερικό πάλι? Ναι, δεν μένω ποτέ στην Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχουν ωραίες, κρυφές γωνιές, μαγικές στην πατρίδα μας? Έχεις αυτή την τάση πάντα να φεύγεις στο εξωτερικό. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Πώς είναι μια... Πάρω το μαξί μου, αξιδιωτικό, το γραφείο, το καλό. Και θα ρωτήσω, στο υπόσχομαι. Το έχουμε συζητήσει στην εκπομπή, το συζητούσαμε εκτός εκπομπής. Για τις άδειες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όχι, εκτός, χθες. Α, εκτός. Λοιπόν, είναι από τα πολύ ωραία κομμάτια, παιδιά, αυτό του βιβλίου του Ψαράγια το Μητσοτάκη. Εκεί που περιγράφει τις άδειες, που είναι, ξέρω εγώ, άλλος 7 μήνες ξύσιμο με την Τζουγκράνα. Μετά άδεια, αίτηση για άδεια να μεταβεί στο εξωτερικό. Άλλοι 7 μήνες ανάπαυση, έχει κάνει μια ομιλία, ξέρω εγώ, σε 7 μήνες. Μετά ετησούλα να πάει ταξίδι στο εξωτερικό. Έτσι το ακούγαμε το όνομά του στην πρώτη του θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά σιγά-σιγά υποχρεώθηκε ο άνθρωπος να κάθεται και λίγο εδώ πέρα και έμαθε ότι πρέπει να το συνδυάζει με δουλειά για να μην του παραπονιέται κανείς ότι πάλι φεύγεις, ρε Κυριάκο. Οπότε λέει εμβολιαστικό πρόγραμμα στην Ικαρία. Να δει πώς πάει τώρα πώς πάνε τα κρούσματα στη Φολέγανδρο, διάφορα. Κάθε φορά βρίσκει. Τα φαλάσαρνα. Τα φαλάσαρνα, ναι. Τα φαλάσαρνα. Αγαπημένη είναι. Εξόρμηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Φαλάσαρνα. Α, ναι, ανασκόπηση, σωστό. Γράφει η Φέη. Λοιπόν, ναι, είναι η εναλλαγή της σημερινής εκπομπής. Το φυτό, πώς το είπαμε, η Σανσιβάρια, οι απειλές του Ερντογάν. Σανσιβιέρια. Και ανασκόπηση για την Τραπ. Λοιπόν, θα κάνουμε ανασκόπηση για την Τραπ. Αν είστε από μια ηλικία και κάτω, δεν χρειάζεται να τη δείτε. Είναι για όριμους. Είναι ένα επεισόδιο. Το ιδανικό κοινό αυτού του επεισοδίου είναι οι γέροι στο Muppet Show. Αλλά και, είναι και για όσους νιώθουν έτσι. Εγώ, ας πούμε, γεννήθηκα γέρος. Ήμουν γέρος ήδη ως φοιτητής. Κυκλοφορούσα ως φοιτητής, αντί να έχω σακίδιο, είχα μια τσάντα δερμάτινη με χερούλι. Ήμουνα κάτι ανάμεσα σε υδραυλικό ή νομικό δικηγόρο της δεκαετίας του 60. Οπότε, αν κανείς νιώθει γέρος στην ψυχή, μπορεί να δει αυτό το επεισόδιο της ανασκόπησης, ανεξαρτήτως της ηλικίας του. Μπορεί να είστε 17 χρονών και ήδη να είστε κουρασμένοι από τη ζωή. Αυτή η ανασκόπηση είναι για σας. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τίτλο «Η εκδίκηση του Boomer». Θα μπορούσαμε, ναι, αλλά είναι ένα μέρος του επεισοδίου να εξηγεί τον ηλικιακό ρατσισμό που ενεργοποιείται κατά την διενέργεια τέτοιων συζητήσεων. Οπότε να το δείτε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα επεισόδιο όλο γκρίνια, μόνο γκρίνια. Είναι αυτό που λένε, αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, να μην λες τίποτα. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Μιλάμε συνεχώς χωρίς να έχουμε ποτέ κάτι καλό να πούμε. Είναι πολύ εύκολο, δοκιμάστε το. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε τώρα από το εξωτερικό, όπου θα κάνουμε διακοπές και ο Θάνος Καμίλαλης και εγώ. Τρίτη ξανά, τη Δευτέρα δεν θα έχουμε, είναι το Αγίου Πνεύματος. Δευτέρα θα είμαστε στα εξοχικά μας, σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Έχουμε πάρα πολλά ακίνητα και οι δύο σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά παιδιά, πληρώνει καλά η δημοσιογραφία, δεν φταίμε εμείς. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.